Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 11 stycznia, minęła 17. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Senat przyjął uchwałę, ustawę budżetową. Sejm wciąż nie rozpoczął obrad. Za granicą wpadł poszukiwany listem gończym za udział w zabójstwie niepełnosprawnego nastolatka Paweł Włodarczyk. Potężne wichury dają się we znaki mieszkańcom północnych rejonów Wysp Brytyjskich. Nieco ponad godzinę obrad, brak poprawek i Senat przyjął ustawę budżetową na obecny rok. Ustawa została uchwalona przez Sejm 16 grudnia w sali kolumnowej, ponieważ część opozycji blokowała mównicę. I właśnie to jest przyczyną obecnego kryzysu w Sejmie. Dziś w południe miało się rozpocząć kolejne posiedzenie tej Izby, ale do tej pory tak się nie stało. I nie wiadomo, czy i kiedy uda się wznowić pracę niższej Izby Parlamentu. Nieoficjalne informacje mówią o rozpoczęciu posiedzenia o godzinie 18.30. Na razie politycy nadal szukają rozwiązania kryzysu, obraduje Konwent Seniorów. Ostatnia propozycja marszałka Marka Kuchcińskiego przewiduje przyjęcie specjalnej uchwały dotyczącej sposobu wyjścia z sejmowego pata. Sytuację przy Wiejskiej cały czas obserwuje Mariusz Pieśniewski. Mariusz, czy posłowie zasiądą dziś na sali obrad? Wydaje się, że Prawo i Sprawiedliwość jest zdeterminowane do rozpoczęcia obrad już dziś. Wprawdzie rozmowy z opozycją toczą się. Były już 4 przerwy w obradach Konwentu Seniorów, ale jednocześnie uzyskałem informację, że posłowie PiSu są wzywani na możliwe posiedzenie już na 18.30. Informację o możliwym wznowieniu obrad potwierdził mi poseł PiS Tadeusz Cymański. Poseł wprawdzie wychodził z budynku Sejmu, ale zapewniał, że do 18.30 musi wrócić. Pan wychodzi teraz? Nie, jestem tu blisko. No właśnie, bo słyszałem, że 18.30 to jest jakiś termin rozpoczęcia obrad. Tak, słyszałem też. No i wszyscy muszą tu być o 18.30. A wiadomo, czy w sali plenarnej, czy w sali... Nic nie wiadomo. Proszę pytać ważniejszych i lepszych ode mnie. Ci ważniejsi, czyli liderzy Prawa i Sprawiedliwości, na razie nie komentują takiej możliwości, a liderzy opozycji są coraz bardziej sceptyczni, że do porozumienia może dojść. Tym bardziej, że w czasie tych rozmów normalnie pracuje Senat i senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę budżetową. Teraz budżet trafi do prezydenta. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację, a kolejne połączenie z Sejmem już za kilka minut w popołudniowej audycji. Policja zatrzymała Pawła Włodarczyka, 26-latka poszukiwanego listem gończym. Mężczyzna jest podejrzewany o udział w torturowaniu i zabiciu niepełnosprawnego nastolatka ze Świnoujścia. Wiadomo, że Włodarczyk wpadł poza granicami Polski, ale gdzie dokładnie, to nie jest ujawniane ze względu na dobro śledztwa. Małgorzata Wojciechowicz z prokuratury okręgowej w Szczecinie informuje jedynie, że rozpoczęła się procedura, na podstawie której podejrzany będzie przywieziony do kraju. Prokurator wystąpił do sądu o wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Sąd okręgowy na nasz wniosek dzisiaj taki nakaz wydał. W tej chwili będzie realizowana procedura ENA, w wyniku której powinien być on przekazany do Polski. 19-letni Piotr został zamordowany 2 dni przed Sylwestrem. Jak ustaliła prokuratura, chłopak został zwabiony do domu jednego ze sprawców. Tam był bity, potem zadano mu śmiertelne ciosy nożem. 3 podejrzanych o udział w zabójstwie aresztowano dzień po zdarzeniu. Usłyszeli już zarzuty. Na termometrach poniżej zera część osób niestety musi pracować na zewnątrz. Jednak w takiej sytuacji, o czym warto pamiętać, pracodawca ma obowiązki. Musi między innymi zagwarantować pracownikom ciepłą odzież. Także osoby pracujące za biurkiem mogą poskarżyć się, kiedy w firmie jest za zimno. Do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy już wpłynęły pierwsze zażalenia. Pani Ania na jednym z bydgoskich przejść w centrum miasta przeprowadza dzieci przez ulicę. Przyznaje, że ostatnie dni w pracy są ciężkie. Ciepła czapka, ciepły szalik, rękawiczki, buty ciepłe, wkładki ciepłe w środku. Wojciech Szota z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy przypomina, że osoby pracujące na mrozie mają dodatkowe chroniące ich prawa. Pracodawcy mają obowiązek zapewnić im gorące napoje wtedy, kiedy temperatura spada poniżej 10 stopni, plus 10. Kiedy wykonywana praca związana z wysiłkiem fizycznym, powinni im zapewnić również profilaktyczne posiłki. Ponadto pracownikom wykonującym pracę na otwartej przestrzeni należy zapewnić pomieszczenia do ogrzania się. Za niezapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracodawcom grożą kary. Bydgoszcz, Tatiana Adonis. Zamknięte mosty, utrudnienia na drogach, tysiące gospodarstw bez prądu. Brytyjczycy walczą ze skutkami wichur, które dotknęły północne rejony wysp. W Szkocji i Irlandii Północnej wciąż obowiązują ostrzeżenia dla mieszkańców, by jak nie muszą, nie wychodzili z domów. Problemy są także w północnej Anglii. Więcej Adam Dąbrowski. Ja tutaj mieszkam od 3 lat i takiego wiatru tutaj jeszcze nie było. Pani Natalia, mieszkająca w Newcastle, mówi Polskiemu Radiu. Sąsiadom na ogrodach trampoliny takie dla dzieci do skakania powyciągało aż z ziemi, aż na płotach leżą. Dzieci się budziły, nie chciały spać, pilnowałam, żeby nam antena nie zerwało z budynku. Część centrum Newcastle zamknięta, potem jak fragment dachu z galerii handlowej spadł na ulicę. Kluczowy szkocki most Forthbridge również wyłączony z ruchu. Wiatr przewrócił ciężarówkę, służby oceniają skalę zniszczeń. Usuwają też awarie na północnym wschodzie kraju, gdzie 2000 gospodarstw nie miało dziś rano prądu. Ruch utrudniają drzewa i gruz znajdujący się na drodze. Problemy są również z szeregiem przepraw promowych na północy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To była ostatnia informacja. Teraz skrót wiadomości o 17.30. Sport w Trójce i Tomasz Gorazdowski. Jeżeli o biathlon chodzi w tym sezonie, szukanie polskich nazwisk lepiej zaczynać od końca. Krócej się wtedy szuka. Dziś w biegu panów było podobnie. Norwegowie ze słynnym Ole Einarem Bjørndalenem w składzie wygrali drugą w tym sezonie męską sztafetę 4x7,5 km. To oczywiście zawody Pucharu Świata. Te zawody odbyły się w Ruhpolding. Drudzy finiszowali Rosjanie. Na trzecim miejscu przybiegli Niemcy. Polacy dopiero na 19 pozycji. Dobrze, że tak nie jest w tenisie. Agnieszka Radwańska awansowała do półfinału turnieju WTA w Sydney. Dziś pokonała przebijającą się od kwalifikacji Chinkę Ying Ying. Było 6-3, 6-2 i w półfinale krakowianka zagra z Czeszką Barbarą Strycową. Jakub Żubrowski został nowym zawodnikiem Korony Kielce. 24-letni pomocnik przeszedł do Kielc ze Stali Mielec. Wzmocnił się też dziś Lech Poznań, choć czy to faktycznie wzmocnienie, to dopiero zobaczymy. Piłkarzem z Poznania został ukraiński obrońca Włodymyr Kostewicz. Ostatnio grał w Karpatach Lwów. Z UEFA lepiej nie zaczynać, no i nie mieszać w przepisach. Europejska Unia Piłkarska wykluczyła z Ligi Mistrzów i Ligi Europejskiej na 3 lata mistrza Serbii, klub Partizan Belgrad. Powodem były poważne zaległości finansowe, po prostu w Belgradzie nie płacili nikomu i za nic. No i tak można podpaść. Przyzwyczailiśmy się przecież raczej, że kluby z Bałkanów jak są karane, to za występy stadionowych bandytów. Ci, co czekają na informacje z rajdu Dakar, muszą poczekać do jutra. Dzisiejszy etap został odwołany z powodu osuwisk. No, nie dało się jechać. Jutro 10. etap ze startem w Chicherito. Jeśli chodzi o pogodę, w nocy na zachodzie zachmurzenie duże z opadami śniegu, przechodzącymi w opady deszczu ze śniegiem i opady będą się w nocy przesuwały na wschód, przechodząc w opady śniegu. Temperatura od minus 13 stopni na Podkarpaciu do minus 6 w centrum i do zera na zachodzie i nad morzem i tutaj możliwe opady śniegu z deszczem. Wiatr z południowego zachodu w porywach do 70 km na godzinę, najsilniejszy na wybrzeżu wschodnim i w górach. Jutro w ciągu dnia przelotne opady śniegu, a na zachodzie, na północy i w centrum śniegu i deszczu ze śniegiem, bo temperaturę będziemy mieli powyżej zera. Temperatura jutro od minus 1 stopnia na wschodzie do plus 1 w centrum, do 3-4 nawet stopni powyżej zera na zachodzie i na wybrzeżu. I porywisty wiatr na wybrzeżu do 50 km na godzinę, w Tatrach do 120. I ten silny wiatr to coś, na co czekaliśmy, bo na północy kraju już przewiało smog, ale na południu jeszcze czuć. No i jutro już pewnie będzie po wszystkim, w Tatrach do 120 km na godzinę. Tak więc i w Krakowie pewnie przewieje Kraków. W piątek temperatura od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 2 w centrum i do plus 4 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie samochód, który przyciąga spojrzenia. Fascynuje, nawet gdy się nie porusza. Crossover łączący komfort napędu hybrydowego z przyjemnością prowadzenia. Wyobraź go sobie, albo lepiej. Zobacz na własne oczy. Premiera przełomowej Toyoty CHR już 14 i 15 stycznia. Zapraszamy do salonów. Nowa Toyota CHR. Napędzana zachwytem. Z okazji 20 lat Carrefour w Polsce, rok 2017 ma być rokiem pełnym zdrowia, szczęścia i pomyślności. A zdrowe produkty z gwarancją najniższej ceny mają być dostępne dla każdego. Regulamin akcji dostępny jest w punkcie obsługi klienta lub na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Dzień dobry panu. Czy pani się uwzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na zajęcia. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną. Jest jeszcze lepszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte z melatoniną wycisza i ułatwia zasypianie. Forsen Forte z melatoniną. Producent Olimplab. Do zakupów gotowi? Start! I ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład nowoczesny telewizor Smart Panasonic za 1790 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel, Windows za 769 zł. Smartfon Huawei, czterordzeniowy procesor za 289 zł. Media Expert.

cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam, to Fisze Made Tworzywo. W ostatnim notowaniu listy przebojów Trójki ta piosenka znalazła się na trzecim miejscu, bardzo wysoko, i pnie się do góry. W ostatnim notowaniu awansowała o jedno miejsce. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do parlamentu. Wiemy już, iż Senat przegłosował ustawę budżetową bez poprawek i teraz ustawa budżetowa może trafić do prezydenta. W parlamencie jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry po raz kolejny. Gorący dzień, dzieje się. Co to, że Senat przegłosował ustawę budżetową, co to zmienia w sytuacji kryzysowej? No, to, co wydarzyło się w Senacie, na pewno skomplikuje rozpoczęcie posiedzenia Sejmu, do którego przez cały dzień dzisiaj dąży chociażby marszałek. Tak naprawdę to posłowie opozycji w tej chwili nie mają już o czym rozmawiać z PiS-em. Tymczasem niektórzy przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości mówią już dziennikarzom na sejmowych korytarzach, że posiedzenie może się rozpocząć o 18:30. Decyzji Senatu chyba nikt się nie spodziewał, no przynajmniej nie w tej chwili. Najpierw w Izbie Wyższej długo przekładano rozpoczęcie prac nad ustawą budżetową, bo zgodnie z harmonogramem prac miał to być pierwszy punkt dzisiejszych obrad i debata miała rozpocząć się już o 9 rano. Ostatecznie senatorowie zaczęli pracę nad budżetem 6 godzin później, czyli w okolicach 15. Późno zaczęli, ale szybko skończyli, bo po niespełna 2 godzinach było już po wszystkim. Senat przyjął ustawę budżetową i to bez żadnych poprawek, a to oznacza, że ustawa ta trafi prosto na biurko prezydenta i do niego będzie należała decyzja, co z nią dalej zrobić. W głosowaniu udział wzięło 61 senatorów, za było 59, przeciwko 2, nikt nie wstrzymał się od głosu. Platforma nie wzięła udziału w tym głosowaniu. No teraz możemy zapytać, skąd ten pośpiech? Senatorowie PiS tłumaczyli to tym, że głosowanie musiało odbyć się dzisiaj, bo jutro mija konstytucyjny termin podjęcia decyzji przez Senat. A według przedstawicieli Platformy, ekspresowe przegłosowanie ustawy budżetowej miało zupełnie inny cel. Chodziło raczej o wzmocnienie pozycji negocjacyjnej marszałka Sejmu w rozmowach z opozycją. No i opozycja ma teraz twardy orzech do zgryzienia, ale wydaje się, że w tej sytuacji zarówno Platforma, jak i Nowoczesna nie będą chciały rezygnować z prowadzonego protestu. Nie wiadomo więc też, co zrobi marszałek Sejmu. W tej chwili chyba coraz bardziej realne wydaje się rozpoczęcie posiedzenia, ale na przykład na sali kolumnowej. Dziękuję bardzo. Z parlamentu Mariusz Krzemiński. Na razie stoimy na tym, że obrady Sejmu mają się dziś, posiedzenie Sejmu ma się dziś rozpocząć o 18:30, tak? To jest ta ostatnia godzina? To jest ta ostatnia godzina, ale to nie jest oficjalna wiadomość, bo to na razie posłowie PiS-u między sobą rozprowadzają taką informację. No i takich informacji już dzisiaj było kilka i to się wszystko zmienia jak w kalejdoskopie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 18 minut po godzinie 17 do parlamentu powrócimy w Pulsie Trójki o 17:45, czyli za niecałe pół godziny i być może do tej pory pojawią się nowe informacje, a być może coś się zmieni. A już za chwilę o rozpoczynających się we Francji Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej. Dzień dobry. Ja chyba mam sposób na rozwiązanie kryzysu sejmowego. Wie pan co, jeśli dobrze pamiętam, to wybiera się papieża w ten sposób, że gdzieś tam w średniowieczu mieszkańcy Rzymu zdenerwowani właśnie patową sytuacją, zamknęli o chlebie i wodzie kardynałów, aż dojdą do porozumienia. To może tutaj coś takiego zastosować, że zamknąć wszystkich posłów w Sejmie z nieograniczoną ilością kawy, herbaty, zapewnić catering z najbliższego więzienia bądź aresztu śledczego, aż dojdą do porozumienia. Jeszcze zrobiłbym do tego jakieś zawody, kto dłużej wytrzyma. Where all the biggest questions meet, with little feet stood in the sky. And this is where the echoes slow to nothing on the tide, and where a tiny pair of hands finds a seaworn piece of glass, sets it as a sapphire in her mind. And there she stands, throwing both her arms around the world, a world that doesn't even know how much it needs this little girl. It's all gonna be magnificent. is where it all began. To light your mother's cigarette, and to go up to touch her hand. And my heart, that you forced it in again, wasn't built to beat that way. Growing both arms around the world, a world that doesn't even know how much it needs this little girl. It's so good to be magnificent. Trójka, audycja popołudniowa, 22 minuty po godzinie 17. Jak forma u pana? Bardzo dobra. Tak? Tak. To zaczynamy w takim razie. Bardzo proszę. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanderajt. No ale jak zaczynać bez szmala? Bez szmala jakoś można, czasami gorzej jest bez szmalu. We Francji rozpoczynają się dziś Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej. Pierwszy raz od 10 lat nie jedziemy na nie po medal jako faworyci. Nastąpiła zmiana pokoleniowa. Reprezentację dotknęła także plaga kontuzji, a grać trzeba. Tomasz Gorazdowski obok mnie. Zdecydowanymi faworytami mistrzostw są Francuzi, no bo nie dość, że obrońcy tytułu, nie dość, że mistrzowie olimpijscy, to jeszcze grają u siebie. A nasi? Same znane nazwiska. No bo tak, Wyszomirski, Szyba, Syprzak, Jurecki, Jurkiewicz, Bielecki, Szmal. I co ty na to? Jak na lato, ale to... Właśnie, sęk w tym, że to są wszyscy ci, których na mistrzostwach nie zobaczymy w polskim zespole. Albo z powodu zakończenia reprezentacyjnej kariery, albo z powodu kontuzji. Grę w reprezentacji zakończył na przykład Sławomir Szmal. Mam nadzieję, że chłopaki się dobrze zaprezentują podczas tej imprezy, ale trzeba powtórzyć tą jedną rzecz, że to jest młody zespół i oni potrzebują naprawdę bardzo dużo takich spotkań, meczu o stawkę, żeby nabrali pewności siebie i za 4 lata, żeby to zaprezentowało w tej najważniejszej imprezie. W takiej sytuacji trzeba było postawić na mniej znanych, na przykład na Tomasza Gembale. Nie wszyscy kibice go znają, choć zauważyć go nie sposób. 2 metry 12 centymetrów. Wszystko ma swoje wady i zalety. Przez to, że jestem taki duży, mam dużo większy problem z koordynacją ruchową albo z szybkością, ale dzięki temu też mogę rzucić z nadbloku, a nie muszę omijać blok. Myślę, że największym atutem moim jest rzut z drugiej linii. To jest coś, co dostałem w jakimś darze od kogoś z góry i myślę, że to jest mój największy atut. No, mieliśmy takiego jednego dysponującego takim rzutem. To był Karol Bielecki. Teraz liczymy na Tomasza Gembale. Były trener reprezentacji Bogdan Wenta uważa, że jest szansa na dobry występ naszej młodej drużyny, ale trzeba myśleć długofalowo. Mieszanka młodości może być wybuchowa, ale potrzebne jest trochę doświadczenie w tak ważnych, tak długich imprezach, jeżeli zamierzamy bardzo długo tam grać. Jest tak zwany projekt Tokio, czyli 4 lata. To jest bardzo dobry pomysł i ci młodzi zawodnicy dzisiaj 20, 22, 3, 4-letni potem będą w tym wieku dojrzalszym. Ale aby grać na igrzyskach, trzeba grać na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy. A przede wszystkim zajmować tam miejsca najlepiej medalowe, ale jeżeli nie, to przynajmniej do tych miejsc od 1 do 6, bo to nie jest program taki, że nagle za 4 lata przed igrzyskami będziemy sobie grać turnieje kwalifikacyjne. Piłka ręczna charakteryzuje się tym, że musi pan spełnić pewne procedury. I to jest największym wyzwaniem dla tej młodej grupy. Czy młodzi ludzie dadzą radę? Ja wierzę w to, daję im szansę, ale będzie to bardzo trudne, ponieważ nikt nie będzie podchodził z przeciwników, którzy wyjdą grać przeciwko naszej reprezentacji, patrząc na to, że to jest nowe pokolenie z taryfą ulgową. Każdy traktuje nasz zespół w tej chwili jako czołówkę światową, bo to takie należymy już od 10 lat. I obecny trener reprezentacji, talent Dujszebajew, uważa, że na tych mistrzostwach świat się nie kończy. Mamy długofalowe cele, ale cel najbliższy to są mistrzostwa świata we Francji, żeby nasze młode, niedoświadczone chłopaki poznali to doświadczenie, żeby zagrali z bardzo mocnymi przeciwnikami, z takimi zespołami jak Francja, który jest mistrzem świata, wicemistrzem olimpijskim. Naprawdę będzie bardzo, bardzo mocne doświadczenie dla naszych młodych zawodników. Wszyscy mówią, że z tymi medalami będzie trudno i to słusznie, no więc jeżeli nie medale, to co? Żeby walczyliśmy w każdym wstępnym meczu, żeby w każdym wstępnym meczu chcieliśmy gryźć parkiet i chcieliśmy wygrać, a potem zobaczymy, jaki będzie wynik na koniec. No i jeszcze realnie patrzący na zawody Artur Siódmiak, były reprezentant, ten od tej piłki w tej krótkiej 12-sekundowej wencie, wtedy to on rzucał, tak mówił na balu mistrzów sportu o swoich kolegach. Nowa kadra, zupełnie nowi zawodnicy, nie anonimowi, natomiast oni teraz mają czas do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, aby te sukcesy były znowu tak obfite, jak to było w naszym wykonaniu. Ja chciałbym, żeby oni nabrali doświadczenia, ograli się i wygrywali mecz za meczem. Nie oczekuję medali, to prawda, bo to nie jest kadra na medale, natomiast oni sami muszą uwierzyć w siebie i to jest zespół i my wygrywaliśmy bardzo często właśnie wolą walki z zespołem i myślę, że takie drobne, małe niespodzianki, fajny zwycięstwa z faworyzowanymi drużynami będzie ich stać. W piłce ręcznej ostatnio niewiele się zmienia. Kandydaci do medalu są ci sami co od lat, tylko odpadli Polacy raczej, a poza tym to Francja, Dania, Chorwacja, Hiszpania, Katar, no jest tych zespołów sporo. Zmieniło się tylko jedno. Mecze mężczyzn w tych mistrzostwach sędziować będą po raz pierwszy dwie panie. Początek wszystkiego dzisiaj o 20:45. Zaczyna się od meczu Francja-Brazylia, a Polacy ruszą do boju jutro i grać będą wieczorem z Norwegią. Jutro wieczorem Polska-Norwegia i Dembele zauważymy od razu, tak? Bo zawodnik wybijający się ponad przeciętną, 2,12 wzrostu. Nie da się go ukryć. Nie da się go ukryć i dobrze, mamy nadzieję, że będzie rzucał, tak jak mówi, zapowiada, że Bóg dał mu rzut z drugiej linii. I z trzeciej linii przy takim wzroście też może rzucić. Oby jeszcze byli ci, którzy będą rzucać z pierwszej i może się to poukłada. Mistrzostwa świata w piłce ręcznej rozpoczynają się właśnie we Francji, a informacje na ten temat i na temat polskiej odmłodzonej reprezentacji zbierał Tomasz Gorostowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 28 minut po 17:00. Już za chwilę serwis, a tam najświeższe doniesienia z parlamentu. We start believing now that we Ja tak w nawiązanie do pana, który dzwonił z próbą rozwiązania konfliktu, chodziło o zamknięcie dżentelmenów i o chlebie, o nieograniczonej ilości kawy i herbaty, ale nie zgodzę się z tym jedzeniem, żeby było z aresztu śledczego. Najlepiej jakby było ze szpitala. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Minęła 17:30. No to za chwilę pewnie powrócimy do parlamentu. Przed nami skrót informacji i Krzysztof Zyblewski. Senat bez poprawek przyjął budżet na ten rok. Trafi on teraz do prezydenta. Wyższa Izba Parlamentu pracowała nad ustawą budżetową od godziny 15 przez niespełna 1,5 godziny. Wyniki głosowania ogłosił marszałek Stanisław Karczewski. Głosowało 61 senatorów, za było 59, przeciw 2, jedna osoba nie, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wobec wyniku głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy budżetowej na rok 2017. Senatorowie mieli rozpocząć pracę nad budżetem po 9, jednak rano ten punkt przesunięto na 12:30. Marszałek Senatu czekał na ustalenia po rozmowach sejmowej większości z opozycją. Te nie zakończyły się żadnym porozumieniem. Według najnowszych informacji Sejm ma rozpocząć posiedzenie o 18:30. Będzie wniosek o wygaszenie mandatu prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego. W opinii Centralnego Biura Antykorupcyjnego samorządowiec zasiadając w Radzie Nadzorczej Świętokrzyskiego Rynku Hurtowego złamał prawo. On sam uważa, że działał zgodnie z przepisami. Chodzi o pierwsze 4 miesiące 2015 roku, kiedy Witkowski łączył funkcję prezydenta i członka Rady Nadzorczej, a tym samym, jak tłumaczy CBA, złamał zapisy ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne. Wniosek o wygaszenie mandatu prezydenta ma trafić do Rady Miejskiej w ciągu kilku najbliższych dni. Znacznie spadła liczba uchodźców ubiegających się o azyl w Niemczech. W zeszłym roku wnioski złożyło 280 tysięcy osób. W 2015 roku było ich więcej o ponad 600 tysięcy. Niemieckie MSW podkreśla, że spadek liczby migrantów to efekt zamknięcia tzw. szlaku bałkańskiego i porozumienia Unii Europejskiej z Turcją. Pełny serwis Trójki o 18:00. Teraz czas na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. To oznacza, że oprocentowanie kredytów i lokat w złotych się nie zmieni. Główny ekonomista banku Société Générale Jarosław Janecki wskazuje, że decyzja jest zgodna z prognozami ekspertów. Konsensus rynkowy był taki, że Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni stóp procentowych, zatem decyzja ta nie jest zaskakująca dla nikogo. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego nadal pozostanie na poziomie 1,5%. Analitycy agencji ratingowej Moody's nie spodziewają się, by rynek dokonał znaczącej zmiany oceny ryzyka kredytowego Polski w najbliższych miesiącach, czytamy w opublikowanym dziś raporcie dotyczącym Europy Środkowo-Wschodniej. Apetyt inwestorów na polski dług raczej pozostanie solidny, korzystając na dodatnich spreadach wobec stóp procentowych w strefie euro oraz na prawdopodobnej ograniczonej zmienności złotego względem euro, napisano w raporcie. Ministerstwo Rozwoju informuje, że Polska coraz szybciej wydaje pieniądze z budżetu Unii Europejskiej. Rząd spodziewa się danych świadczących o tym, iż pod koniec roku polska gospodarka przyspieszyła. Wiceminister Rozwoju Jerzy Kwieciński informuje, że administracja ma już pierwsze szacunki na temat wzrostu gospodarczego na koniec roku. Będziemy mieli na pewno bardzo silny wzrost kwartalny, 4-3. Koledzy z Ministerstwa Finansów szacują, że to może być nawet na poziomie 1,5%. To mniej więcej tak, jak gdyby gospodarka w skali roku kroczyła z szybkością 6%. Wiceminister tłumaczy, że obecnie ci, którzy otrzymali dofinansowanie z Unii Europejskiej, podpisują umowy z wykonawcami projektów. To w tym momencie zaczyna się właśnie ten ruch w gospodarce, który się przekłada na zatrudnianie często nowych osób, on się przekłada na wzrost produktu krajowego brutto. I my już zaczęliśmy w ostatnich miesiącach tego roku to czuć. Na koniec zeszłego roku Polska otrzymała z Brukseli ponad 2 miliardy 800 milionów euro. To 3,7% środków przeznaczonych na lata 2014-2020. Giełda papierów wartościowych w Warszawie dziś kończy dzień wzrostami. WIG 20 na plusie 0,35%, WIG 0,56%. Obroty wyniosły ponad 1,389 mld zł. Dużo. Teraz frank szwajcarski kosztuje 4,07 zł, euro 4,36 zł, dolar 4,15 zł, funt brytyjski kosztuje 5,03 zł.

Dziękuję bardzo. To był telefon z Mazur. 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Za 20 minut godziny 18. Już za chwilę puls trójki o tym, co dzieje się w Sejmie i wokół parlamentu. Łukasz Walewski będzie rozmawiał ze swoimi gośćmi. Tu trójka, dochodzi 17:45. Puls trójki. Zaprasza Łukasz Walewski. Dzień dobry, witam państwa. Spotkanie goni spotkanie, rozmowy, negocjacje i ciągłe próby rozwiązania politycznego pata. Gorączkowy dzień w parlamencie, w którym w południe miało rozpocząć się posiedzenie Sejmu, ale wciąż się nie rozpoczęło i nie wiadomo czy i kiedy na pewno się zacznie. Warunkiem PiSu jest opuszczenie sali plenarnej przez protestujących tam od 16 grudnia posłów opozycji. PO i Nowoczesna nie chcą jednak ustąpić i opuścić sali, dopóki nie odbędzie się ponowne głosowanie nad przyjęciem ustawy budżetowej, która według opozycji nie została przyjęta w grudniu w sposób legalny. Opozycja zaproponowała odroczenie posiedzenia do czasu rozwiązania sporu. Tymczasem Senat, jak wiemy, rozpoczął pracę nad budżetem, nie czekając na dalszy rozwój wydarzeń w Izbie Niższej Parlamentu i przed godziną przyjął tę ustawę bez żadnych poprawek. Teraz ustawa budżetowa wylądowała, w zasadzie będzie w drodze na biurko prezydenta i tam wyląduje. Dziś naszymi gośćmi będą senator PO Bohdan Klich. W studiu przy Myśliwieckiej miał się pojawić, jest w drodze, taką mamy nadzieję, a w sejmowym studiu Polskiego Radia poseł Michał Dworczyk z PiSu. Dzień dobry, witam panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Sytuacja o tyle przyspieszyła, że Senat przyjął, jak wiemy, budżet bez poprawek. No i to jest chyba dynamiczne przyspieszenie. Chciałem zapytać, skąd ten pośpiech, panie pośle? Czy senatorowie zdążyli rozważyć wszystkie za i przeciw tej ustawy budżetowej? Senatorowie już dawno przeanalizowali budżet, zresztą bardzo dobry, przygotowany przez profesjonalistów najwyższej klasy pod kierownictwem premiera Morawieckiego. Natomiast senatorowie debatowali nad budżetem już od dłuższego czasu, więc byli gotowi. Zwłokę powodowały rozmowy z przedstawicielami Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Przypomnijmy, jakiś czas temu Ryszard Petru złożył propozycję, aby senatorowie wprowadzili przynajmniej część poprawek, a co za tym idzie, ustawa budżetowa wróciłaby do Sejmu i byśmy dyskutowali jeszcze w Sejmie nad poprawkami senackimi. No, kłopot polega na tym, że 24 godziny później Ryszard Petru sam się wycofał z tej propozycji, a szkoda dlatego, że tak naprawdę na tę propozycję przystały wszystkie kluby parlamentarne poza Platformą Obywatelską. Poza Platformą Obywatelską, która wynajduje kolejne preteksty do tego, żeby budować obstrukcję w Sejmie, do tego, żeby uniemożliwiać pracę parlamentu. No ale panie pośle, z drugiej strony, jak wiemy, także i Nowoczesna, jak pan sam wskazał, zmieniła zdanie. Więc ogólnie została przez opozycję propozycja, która być może byłaby rozwiązaniem, czyli przyjęcie uchwały, w której wszyscy zobowiążą się do zaskarżenia trybu przyjmowania właśnie ustawy budżetowej w tym roku do Trybunału Konstytucyjnego. Czy to nie było rozwiązanie, które mogłoby oczyścić atmosferę? My proponowaliśmy przyjęcie uchwały, proponowany był tekst, który z kolei nie został zaakceptowany przez Platformę Obywatelską. To jest kolejny dowód na brak dobrych intencji w klubie PO, bo przypomnijmy, skąd się w ogóle obecna sytuacja, jak się zaczęła obecna sytuacja. Panie pośle, tu wejdę słowo, bo już przypominaliśmy to dzisiaj na antenie naszym słuchaczom w dość dużym materiale, ale skoro pan sam wraca do wydarzeń z 16 grudnia, to ja bym dopytał o to, co pan był łaskaw powiedzieć w TVP Info 19 grudnia, to jest cytat, analizując wydarzenia przed Sejmem, to wszystko, co dzieje się w Polsce, w Warszawie, można postawić odważną tezę, ale jednak warto to powiedzieć, że te wydarzenia wpisują się w scenariusz, który jest pisany w Moskwie. Tak pan powiedział, czy pan podtrzymuje te słowa? Bez wątpienia Rosja jest zainteresowana destabilizacją sytuacji w Unii Europejskiej, w tym w Polsce. No, bardzo oczywiście nam jest przykro z tego powodu, dlatego że zarówno Polska, jak i Unia Europejska chciałaby budować jak najlepsze relacje ze wszystkimi partnerami, z Federacją Rosyjską również. Niemniej działania Rosji są tutaj jednoznaczne. Ale panie pośle, pan był łaskaw stwierdzić, że jest to scenariusz, który jest pisany w Moskwie. To, co dzieje się w Polsce. Ja mówiłem o tym, że na pewno nie bez znaczenia dla sytuacji międzynarodowej są wydarzenia, mówiłem o wydarzeniach z nocy z 16 na 17, które były przedstawiane w oderwaniu od rzeczywistości w zachodnich mediach, przedstawiając de facto Polskę jako kraj zdestabilizowany. Komentarze polityków Platformy Obywatelskiej, którzy mówili niemal o zamachu stanu. Przypomnijmy, że pojawił się w spocie Platformy Obywatelskiej człowiek rzekomo poturbowany przez siły siły porządkowe. Na szczęście pojawiło się również nagranie, które jednoznacznie wskazało, że był to rodzaj prowokacji zwolennika KOD-u. To wszystko budowało obraz Polski jako kraju niestabilnego. To wszystko podważało wiarygodność naszego kraju. A czy teraz, panie przypomnijmy pośle, teraz, nie będzie jeszcze jedno zdanie, panie redaktorze, dobrze. Bo wtedy byliśmy w przeddzień rozpoczęcia alokacji sił amerykańskich, naszych sojuszników, którzy przyjeżdżali i przyjeżdżają do Polski. No więc można powiedzieć jedno, że na pewno na taką sytuację, która prowadzi do tego, że jest obraz Polski nieprawdziwy, że Polska jest przedstawiana jako kraj zdestabilizowany, Rosja na pewno z zadowoleniem patrzy na tę sytuację. Jak mówię, pański cytat brzmiał, scenariusz jest pisany w Moskwie. Do tego pan chyba nie chce się, jak widzę, odnieść bezpośrednio. Nie, że to się wpisuje w scenariusz pisany w Moskwie w takim sensie, że Moskwa rzeczywiście zabiega o to, żeby destabilizować sytuację w Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Panie pośle, ale przejdźmy do tego, co dalej, bo jak wiemy, w tej chwili ustawa budżetowa pójdzie do prezydenta. Pytanie, czy prezydent zdecyduje się na to, aby poddawać ją w wątpliwość, czy podpisze ją także natychmiast i czy państwo są gotowi w takim razie na następne oskarżenia już pod adresem ustawy, która będzie opublikowana? To jest oczywiście pytanie do pana prezydenta. Czy pan prezydent podpisze tę ustawę, czy podejmie jakieś inne kroki? W moim przekonaniu nie ma przesłanek, które by powodowały, że ta ustawa mogłaby być niepodpisana, ale oczywiście to są suwerenne decyzje pana prezydenta. Koleżanki i koledzy z opozycji totalnej mają przecież możliwość skierowania tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, jeśli mają jakieś wątpliwości dotyczące jej zapisów, i na pewno byłaby to lepsza droga niż to, co się dzieje obecnie, bo obecnie ma miejsce łamanie prawa, łamanie ustawy o wypełnianiu mandatu posła i senatora, łamanie regulaminu Sejmu, łamanie też naruszanie kodeksu karnego. W związku z tym na pewno lepszym rozwiązaniem byłoby działanie zgodnie z prawem, a nie to, co w tej chwili funduje nam Platforma Obywatelska. Ale pytanie, co dalej zafunduje nam marszałek Kuchciński, bo pan jako poseł chyba sam do końca nie jest pewien, kiedy i czy w ogóle zacznie się dziś posiedzenie Sejmu. Czy może pan potwierdzi te nieoficjalne informacje, które mamy, że obrady Sejmu mają się rozpocząć około 18.30. Ponoć taką informację otrzymali posłowie PiS od wicemarszałka Sejmu, szefa ich klubu Ryszarda Terleckiego. Czy pan taki SMS otrzymał? Rozpoczęcie posiedzenia 34. Sejmu jest odkładane rzeczywiście na kolejne godziny. Pojawiały się już różne informacje. One są, część z nich jest wyświetlana na telebimach w sali plenarnej, część nie. Musimy czekać na decyzję marszałka Kuchcińskiego. Pan marszałek jest jedyną osobą, która wskazuje, kiedy i w którym miejscu te obrady się rozpoczną. Ja mam nadzieję, że będziemy procedować normalnie na sali plenarnej. Ale czy pan takiego SMS-a otrzymał? Jakiego SMS-a? Że o 18.30, czyli za nieco ponad pół godziny rozpocznie się posiedzenie. Nie, ja słyszałem tę informację, ale takiego SMS-a nie mam. A jeszcze dopytam, jeśli zacznie się posiedzenie i będzie pan siedział już wtedy w ławach poselskich obok posłów, którzy tam spędzili ostatnie 2 miesiące, to co będzie pan czuł? Poczucie triumfu teraz, że udało się sprawę załatwić? No, jak widzieliśmy ostatnio na nagraniach publikowanych między innymi w TVP Info i w mediach społecznościowych, to jakoś strasznie dużo tych posłów, którzy tam spędzili ostatnie kilka tygodni, nie było. Natomiast tutaj w ogóle uważam, że tę sytuację nie wolno rozpatrywać w takich kategoriach, czy ktoś będzie zadowolony, czy ktoś nie będzie zadowolony. No, niedopuszczalną jest sytuacja, w której blokowana jest praca Sejmu. To jest jedna z najważniejszych instytucji państwa polskiego. Teraz dostałem informację, że dołączył do nas telefonicznie pan senator Bogdan Klich, który miał być tutaj u nas w studiu przy Myśliwieckiej. Witam, panie senatorze. Witam serdecznie. Właśnie skończyliśmy głosowania. No właśnie, panie senatorze, ja chciałem się dowiedzieć, jak odbiera pan wraz ze słuchaczami, jak odbiera pan ten ruch PiSu, czyli przyjęcie przez Senat ustawy budżetowej bez poprawek, także ona teraz będzie już w drodze do pana prezydenta. No jako zagranie tak jest wabank, to znaczy zagranie na ostro i próbę pokazania, kto w parlamencie rządzi i kto rządził będzie. No ale PiS nie przewidział jednej rzeczy, mianowicie, że jest jeszcze opozycja i ta opozycja ma stosunkowo dużo głosu i więcej siły, aniżeli miała wcześniej, żeby pokazywać swój pazur. Także to nie jest zakończenie konfliktu parlamentarnego, choć szanse dzisiaj przed południem na rozwiązanie tego kryzysu parlamentarnego były w momencie, kiedy PiS zrobił krok do tyłu i w Senacie przerzucił na później głosowanie ustawy budżetowej, a Platforma z kolei przedstawiła swój projekt uchwały, w którym powiedziała jasno, cały czas optujemy za tym, żeby była reasumpcja głosowania w sprawie ustawy budżetowej przyjętych nielegalnie, ale równocześnie z pewnych innych rzeczy jesteśmy w stanie ustąpić. I to była szansa na wypracowanie takiego rozwiązania, które by ten konflikt parlamentarny zakończyło. No, ale a widać, panie senatorze, ja w takim razie przerwę i dopytam, czym będzie ten pazur, o którym pan wspomniał, a jeszcze panu posłowi chciałbym poprosić pana posła o jedną uprzejmość wobec pana senatora, który nie miał wcześniej możliwości uczestniczyć w naszej rozmowie. Pozwoli pan, że teraz przez mniej więcej 2 minuty z panem rozmawiałem, prawie 5, poświęcimy panu senatorowi. Więc panie senatorze, mówię do senatora Klicha, jaki będzie ten pazur Platformy teraz? No chyba już został wystarczająco mocno pokazany, dlatego że jakby nie było przez ostatnich kilkanaście dni parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej w sali sejmowej okupowali tę salę sejmową, byli w niej obecni i pokazywali po prostu, po jakiej stronie się opowiadają. I teraz wiadomo o tym, że Platforma Obywatelska się opowiada po stronie praworządności, a PiS opowiada się w stronie polityki. Tak, ale co teraz zrobicie, panie senatorze? Czy złożycie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, czy dalej będziecie okupować salę sejmową? Ja przepraszam, ale ja muszę się włączyć, dlatego że pan senator namawia do łamania prawa. Przepraszam, jeżeli będziemy mówili wszyscy naraz, panowie, to z tego nic nie wyjdzie. Halo, przepraszam. Teraz senator Klich. Skończy. Przynajmniej w tej chwili obywatele wiedzą, kto jest po stronie prawa, a kto jest po stronie bezprawia i że PiS jest po stronie bezprawia, a Platforma Obywatelska wraz z innymi ugrupowaniami opozycyjnymi opowiada się za tym, żeby w Polsce prawo było przestrzegane. Bo jeżeli ktokolwiek wymagał od obywatela przestrzegania prawa, na przykład dając mu mandat za przekroczenie prędkości, to tym bardziej władza musi przestrzegać prawa, a nie naginać to prawo do własnych potrzeb, albo też zachowywać się tak w sali kolumnowej, kompletnie nielegalnie. Panie senatorze, ostatnie zdanie. Co zrobicie teraz? Nad tym będziemy dyskutować. Dzisiaj w tej chwili trwa posiedzenie klubu parlamentarnego, który ma wypracować rozwiązania na najbliższe dni i tygodnie. Dziękuję. Naszymi gośćmi byli senator Platformy Obywatelskiej Bogdan Klich, a także w sejmowym studiu Polskiego Radia poseł Michał Dworczyk z PiSu. Łukasz Kolewski. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. W nowym roku wszystko ci Volvo. Możesz mieć na przykład Volvo XC60 już od 1299 zł miesięcznie netto bez wpłaty własnej z ratą 1%. Odwiedź autoryzowanego dealera i sprawdź, jak wiele ci Volvo. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Ale ulga, uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Na zatoki i gęsty katar już tylko Irigasin. Fajnie, że można dokupić same saszetki Irigasinu. Warto mieć zapas, bo gdy jest zimno, zatoki bolą mnie częściej. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halidomin. Suplement diety Halidomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halidomin. Patent na nieświeży oddech. Początek roku zapowiada się czysto, bo już od jutra w Lidlu artykuły niezbędne w każdej łazience w atrakcyjnych cenach. Na przykład żel do prania marki Ariel aż na 40 prań. Jedynie 23,99. Ariel 2,6 litra tylko za 23,99. A do tego papier toaletowy Floralis tylko 9,99 aż za 16 rolek. 16 rolek tylko 9,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Kto ostatni do gabinetu? Ja tylko na chwilę, po receptę na żylaki. Na żylaki? Przecież na tabletki Rostil już nie potrzeba recepty. Mnie Rostil zawsze pomaga, bo działa na obie przyczyny żylaków. Osłabione żyły i zakrzepy. Czyli po Rostil do apteki. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Już teraz kumulacja w Lotto. 8 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Szkło.